ser niño de mi amo. Puedo volver a contarse mi nombre. Todos los caminos tomo mi querida, querida, querida. Puedo ser niño de mi amor, puedo volver a conocer mi nombre. Todos los caminos tomo mi querida, querida, querida. Dil ko churaya, tune sanam, pagal banaya. तूने सनम आवारगी थी रहबर मेरी जीना सिखाया तूने सनम ओ सनम ओ सनम अरे तेरे बिना भी क्या जीना है जीना सनम जीने का कुछ